Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Nisa suresinin 41 ve 42. ayetlerini okuyacağız. O bağlamda kâfirlikle günahkârlık arasındaki ilişki üzerinde duracağız. Kim kâfir olur, kim günahkârdır? İnsanı kâfir yapan günah işlemesi midir? Yoksa başka bir şey midir? Eski dönemlerde işte büyük günah işleyen kafir olur mu olmaz mı şeklinde bir takım tartışmalar yapılmıştır. İşte bazıları kafir olur demişler. Bazıları olmaz demişler. Bazıları da ne kafirdir ne değildir. İkisi arasında bir yerdedir demişler. Ona da kısaca temas edeceğiz Allah nasip edersin. Nisa suresinin 41. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ummetin bi şehîdin ve ci'nâ bike alâ hâulâ'i şehîde. Her ümmete bir şahit getirdiğimizde seni de bu insanlara şahit getirdiğimizde durum ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirette ümmeti için şahitlik yapacak. Ne demek? İşte ben bunlara şu tebliğde bulundum, şunu bildirdim diyecek. Onlar da kabul edecek ya da yani onlar da o duruma uygun davranıp davranmadıklarını amel defterlerinde göreceklerdir. Yani tıpkı bugünkü mahkemelerde olduğu gibi işte sanık sandalyesinde oturanlar var. Bir de davacı durumda olan Allah'ın Resulü var. Diyecek ki onlara şu kitabı getirdim. Ben tebliğ ettim ya Rabbi. Onların da kendi durumlarını o kitap karşısında ortaya koyacaklardır. Zaten Allahü Teala her şeyi kayıt altına aldığı için sadece insanlar orada kendi resimlerini görebileceklerdir. يَوْمَ اِذٍ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا. O gün kâfirlik edenler ve Rasûl'e isyan edenler çok isteyecekler. Keşke hiç yeniden yaratılmasaydık. Keşke ölüm bizim sonumuz olsaydı. Toprağa karışıp gitseydik de bu günleri görmeseydik. Hani hep bazen insan çok sıkıştığı zaman, çok kötü durumda kaldığı zaman keşke ölseydim de görmeseydim der ya. İşte ahirette aynı şey günahkar ve isyankarlar tarafından söylenecek. وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا. Orada Allah'a karşı hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir. Bu dünyada birçok şey gizlenebiliyor ama ahirette herhangi bir şey gizlenemeyecek. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahirette bizimle ilgili yapacağı şahitlik konusunda Furkan suresinde ayetler var. Bendeki mealde 363. sayfa. Furkan 25. sure biliyorsunuz. Evet. 25. ayetten başlayalım. Daha güzel olur. يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَامُ بِالْغَمَامُ. göğün bulut ile yarılacağı ya da bulut gibi yarılacağı, böyle bulut parçacıkları gibi olacağı, وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْز۪يلًا, meleklerin de aşağıya doğru indirildiği gün, اَلْمُلْكِ يَوْمَيْذِنِ الْحَقُّ لِلْرَّحْمَانِ, o zaman gerçek mülkiyet Allah'ındır, Rahman'ındır, iyiliği sonsuz olanındır. Yani o gün artık Allah'tan başka hiç kimsenin sözü geçmez. Bu dünyada Allah birçok kimseye yetki vermiştir ama o gün hiç kimsenin yetkisi yoktur. Yani o İnfitar suresinde Allah-u Teala'nın bildirdiği gibi يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا, o gün hiç kimse, hiç kimse lehine herhangi bir şey söyleyemeyecektir. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَس۪يرًا, kafirler için çok zor bir gün olacaktır. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, o zalim, o yanlış yapan kişi o gün parmaklarını ısıracak, şöyle şeyinden, sıkıntısından. Yani her iki elinin parmaklarını ısıracak. يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا, ah keşke ben de şu Rasul'le birlikte bir yola girip de gitseydim. Keşke ben onun yolunu tutsaydım diyecek. Ya veylete, yazık oldu bana. Leyteni lem ettehid fulanen halile, keşke falancayı kendim için can dostu bilmeseydim. Lekad adalleni ani zikri ba'di izca'ani, o beni Kur'an'dan saptırdı. Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırdı. Halbuki o ayetler bana kadar gelmişti. Ayetleri görmüştüm, okumuştum ama beni saptırdı ondan. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا, şeytan insan için kişinin değerini düşürücü bir görev yapar. Yani çok fazla kişiyi yalnızlaştıracak bir tavır içerisine girer. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ, Rasul de şöyle diyecektir. Ya Rabbi, اِنَّ قَوْمِ اتَّقَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْتُورًا, benim kavmim, orada şahitlik edecek ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim kavmim şu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Mesela şimdi ayet Kur'an'ı okuyorsunuz, tabi elbette başımızın üstünde yeri var. Yani bizim Kur'an'a karşı bir şey diyeceğimiz yok ki. Ama biliyorsunuz şu anda durum müsait değil, şartlar uygun değil. Olsun tabi, derhal ne demek? O dururken başkasını mı yapacağız? Kur'an'ı atmıyor da uzak tutuyor kendisinden. Uzak tutuyor. وَكَذَٰلْكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ, İşte böylece her nebi için günahkarlardan bir düşman oluşturmuşuzdur. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَص۪يرًا, doğru yolu gösterme ve yardımcı olma bakımından Rabbin yeter. Şimdi insanlar neden Kur'an-ı Kerim'i kendilerine uzak tutarlar? Kendilerine göre bir takım hayaller peşinde koşarlar da ondan dolayı. Şimdi bizde yanlış bir anlayış var. Öyle bir kafir tanımı yapıyoruz ki böyle bir kafir yeryüzünde olmaz. İşte kafir Allah'a inanmayan, Allah'ı var ve bir bilmeyen, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan gibi bir takım şeyler söyleniyor. Halbuki Allahü Teala kendi varlığını ve birliğini her insana göstermiştir. Allah nasip ederse bu cumartesi, önümüzdeki cumartesi günü onu ayrı bir ders yapacağız. Yani yeryüzünde ne kadar insan varsa herkes Allah'ın varlığına da birliğine de inanır. Şimdi siz biliyorsunuz ki ilk kafir olan iblistir. Yani iblis mukarreb meleklerdendir. Mukarreb melek ne demek? Yani en önemli noktaya gelmiş olan meleklerdendir. Ha, bizim geleneksel yapıda melek-cin ayrımı Kur'an-ı Kerim'e aykırı olarak ortaya konmuştur. O da her konuda olduğu gibi bu konuda da ayetlerin parça parça ele alınmasından kaynaklanıyor. Ve ayetler üzerinde düşünülmüyor. Şimdi bakın önce şey yapalım. İsterseniz Nisa suresinin 172 ve 173. ayetlerini okuyalım. Ondan sonra iblisin nasıl biri olduğunu ve nasıl kâfir olduğunu görelim. Evet, burada Allah-u Teala diyor ki Mesih İsa aleyhisselam لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ İstinkâf, burun kıvırmak demektir. Yani böyle konuşuyor, bir şey söylersiniz. Evet. Tamam, tamam, biliyorum canım. Evet. Tamam, tamam. Sahiplenmemek, yani böyle burun kıvırmak. اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ Allah'a kul olma konusunda burun kıvırmaz. Yani Allah'ın emri olduğu zaman her şeyi bırakır, onu alır. Allah ne demişse o, der. Orada başka şeyler düşünüyorsa bu olmaz. Allah'ın emri karşısında evet tamam kurban olayım, Allah-u Teala öyle demiş ama demez işte. Öyleyse öyle, tamam başla. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ Mesih Allah'a kul olmaktan istinkâf etmez, burun kıvırmaz. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ Yakın meleklerde. Yani Allah-u Teala yakınlaştırılmış meleklerde. Melek, Allah tarafından görevlendirilmiş cindir. Görevli cinler birinci kat semaya çıkar, orası Mele-i Âlâ'dır. Oradan görevlerini alır gelirler ama görevden kovulursa ya da işte uzaklaşırsa dinden, şeytanlaşırsa birinci kat semaya kadar çıktığı zaman orada taşlanır. Oraya yaklaştırılmaz. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ اِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ Şimdi bu iki kelimeye çok dikkat edin lütfen. Bunu kafanıza iyice yerleştirin. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ اِبَادَتِهِ Allah'a kulluktan burun kıvıran, yani tamam evet elbette ama diyen kişi, وَيَسْتَكْبِرْ ve kendisini büyük gören, kendisini önemli bir konumda gören, kendini önemli bir konumda gördüğü için burun kıvıran var ya. فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا Allah onların hepsini kendi huzuruna çıkaracaktır. Yani melekleri de insanları da hepsini de. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Kim inanmış? Yani inanmak demek, güvenmek demektir. Allah'a tam güvenmiş. Allah ne diyorsa o diyebilmiş. Ve iyi işler yapmışsa فَيُوَفِّهِمْ اُجُورَهُمْ Allah onların ücretlerini tas tamam verecektir. وَيَزِيدُوا مِنْ فَضْلِهِ İşte bu sizin hak ettiğiniz, bu da benim yaptığım ikramdır diye kendi ikramından ilavede bulunacaktır. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا Burun kıvıran ve kendini bir şey zanneden. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Allah onu da acıklı bir şekilde azaplandıracaktır. Çok acıklı bir azaba çarptıracaktır. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّنْ وَلَا نَصِيرًا Onlar için Allah ile kendi aralarına girip de kendilerine yakınlık gösterecek ve yardım edecek hiç kimseyi de bulamazlar. Ya şu Allah'a söyle de bizi şey yapsın, kurtarsın diyecek hiç kimseyi de bulamazlar. Bakın şimdi mesela hemen en baştan söyleyeyim. Bakın bu ayeti kerimede Allah ne diyor? Allah ile kendi aralarına girecek min dunillah odur. Yani bizim hakikaten geleneksel yapı öylesine bu işi bozmuş, bu bozukluğu Kur'an meallerine kadar öylesine indirmiştir ki dun kelimesine bile yanlış anlam verilmiştir. Dun bir şeyin alt tarafı. Şimdi Allah'ı yukarıda kabul ederler, kendilerinden uzak. Min dunillah Allah'ın astı. Kendilerinin de üstü olur. Çünkü onu kendi velileri yaparlar. Veli demek en yakın demektir. O zaman Allah ile kendi aralarına koydukları bir şey hem kendilerine çok yakın hem Allah'a çok yakın. Onun için onu Allah dostu sayarlar. Kendilerinin de dostu olur. İşte bu araya girer. Kendilerini yarın ahirette ya da bu dünyada işte Allah'a takdim eder, Allah'la ilişkilerini onlarla yürütürler. Bu ne yapar? Kişinin Allah'ı ikinci sıraya koyması, kafir ve müşrik olması demektir. Yani bu dun kelimesinin anlamı budur. Ama kelimelerin anlamıyla öylesine oynanmıştır ki, yani bakıyorsunuz ki o anlamları veren çıkmıyor. Şimdi Allah ile kul arasına hiç kimse giremez. Mesela mahşer yerinde şefaat olmaz. İnfitar suresinde Allahü Teala يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا diyor. O gün hiç kimse, hiç kimse lehine hiçbir yetkiye sahip değildir diyor. Mahşer günü. Ama biliyorsunuz İslam akaidi ile ilgili olduğu söylenen kitaplar ve hadis kitapları kıyamet günü Resulullah'ın şefaat edeceği konusunda hadislerle dolu. O akaid kitapları da şefaati uzma diye bir şey uydurmuşlar. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile araya girecek ve şefaat edecektir. Biz işte eskiden vaizlerde duyardık, bazı şeylerde de işte ilahilerde şurada burada yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür. Duymuşsunuz öyle değil mi? Ne zaman, hangi gün imdat günü? Mahşer günü. Yetiş ya Muhammed derken kimden kaçıyor da Muhammed'i yardıma çağırıyorlar, yetiş diyorlar? Allah başka bir kaçtıkları birisi var mı? Var mı? Yetiş, bugün imdat günüdür. Bir insan niye imdat diye bağırır? Çok büyük bir korkuyla şey yaptığı zaman. Yani çok affedersiniz, bir yırtıcı hayvan adama doğru geliyorsa ne yapar? Var gücüyle imdat diye bağırır. Ya şu mantığa bakın. Kimden kime sığınıyorlar? Düşünebiliyor musunuz? Kimden kime sığınıyorlar? Ondan sonra mesela işte ilahide gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ne demek gel şefaat eyle kemter kuluna? Kime karşı şefaat istiyorsun? Sen kimin kulusun? Kemter kulu, yani çok kötü kuluna. Kimin kulu? Muhammed'in kulu. Burada bu şeyde o, onun kulu. Gel şefaat eyle kemter kuluna derken gel dediğine söylüyor. Yani şefaat o, onun kulu olduğunu söylüyor. Ne oluyor? Allah'tan önce başkasının kulu musun? Bir kere baştan her şeyi kaybediyorsun ve din adına ortaya çıktığını söylüyorsun. Şefaat ya Resulallah diye bağırılır. Nasıl yani sen Allah'tan başkasını sen nasıl yardıma çağırabilirsin? Şimdi Allahü Teala bu iş asla olmayacak der. Biliyorsunuz şefaat-i uzma hadisi vardır. İşte insanlar Sahih-i Müslim'de var. İnsanlar giderler Adem Aleyhisselam'a. İşte o der ki ben işte o ağaçtan yedim. Allah'a karşı günah işledim. Tamam ama Allah da affettiğini söyledi yani. Şimdi haşa Allah dalga mı geçiyor seninle? Tövbe estağfurullah. Allah seni affettiğini söyledi ve sana da yer verdi. Böyle bir şey söyler mi Adem Aleyhisselam? Ondan sonra efendim Nuh Aleyhisselam'a giderler. Yok ben kavmimin aleyhine dua ettim de. Ya Cenab-ı Hak ondan dolayı seni suçladı mı? Ondan sonra işte İbrahim Aleyhisselam'a giderler. Yok efendim ben işte iki kere yalan söyledim de. Ne yalan yani? Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a bize örnek gösterecek. İbrahim Aleyhisselam'ın bize örnek olmayan tek davranışı babası için istiğfar etmesi, ya Rabbi babamı affet demesidir. Başka bir değil, Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriliyor. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'a giderler. İşte Musa Aleyhisselam da bir adam öldürdüğünü söyler. Allah Allah, ya Cenab-ı Hak bundan dolayı şey yapıyor. Zaten öldürmek için değil ki, bir tokat attın, adamın da öleceği varmış, ölmüş yani. Cenab-ı Hak seni bundan dolayı suçladı mı? Sonra elçilikten önceki bir olay. İsa Aleyhisselam'la ilgili bir şey söylemiyorlar. Ondan sonra geliyorlar. Yani bütün insanlık, Adem Aleyhisselam'dan en son kişiye kadar geliyorlar. Şimdi şefaat-i uzma dedikleri şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, o da tabii ki kabul edecek. Çünkü senaryo o şekilde oluşturulmuş. O ne diyor? Ne diyor geldiği zaman? Hayır, ümmeti diyor. Ya o kadar millet yani şimdi, ya yalan söylemek çok zor bir şeydir. Yani bütün şeyleri konuşacaksın. O kadar ayete rağmen bu uydurma hadisle mezhepler şefaat-i uzma diye bir şey uydurmuşlardır, oluşturmuşlardır. Şimdi Muhammed Aleyhisselam kurtaracaksa o zaman Allah mı daha önemli olur, Muhammed Aleyhisselam mı? O daha yakın olur değil mi? Ve bunun adı İslam dini. İşte bakın, az önce okuduk ya, şeyden Furkan suresinden okuduk ya. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi ittekadu hâzel Kur'âne mahcûra. Resul diyecek ki, ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Kur'an'ın yerine başka şeyler koydular. Yani bakın işte kelam. Şefaat-i uzma. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına diyor ki, kızım bak, benim sana hiçbir faydam olmaz Allah'ın yanında. Ne onun şey, ona işte bu Resulullah'ın sözüdür işte. Öbürü uydurma şeyler. Neyse. Şimdi burada şunu öncelikle şey yapalım. Bakın burada dedi ki Mesih, yani şeyde Nisa suresinin 172. ayetinde dedi ki Mesih ve mukarreb melekler Allah'a kul olmaktan burun kıvırmaz ve kendisini büyük görmezler. Kim böyle yaparsa Allahü Teala onu cezalandıracağını bildiriyor. Peki Mesih İsa Aleyhisselam'ın şimdi soru. Mesih İsa Aleyhisselam tabi şu anda vefat etmiştir. O ayrı, vefatından sonra olacak bir şey yok. Hayattayken yoldan çıkma ihtimali var mıydı? Vardı. Vardı. Allahü Teala kimseye garanti vermemiştir. Hiç kimse de öyle ezelden cennetlik, cehennemlik falan filan değil yani. Evet tabi. Şimdi minareyi çalan kılıfı hazırlıyor. Bir takım şeyler yapıyor. Mecburen Allah'ın enbiyası kurtarılmış bölgede olacak. Onlar şey yapacaklar. Masum olacaklar. İsmet sıfatı olacak orada. Şimdi bakın Ahzab suresi 33. surenin 7 ve 8. ayetlerini açalım. Şimdi diyor ki Allahü Teala ve iz ahadna minen nebiyine mithakahum. Nebilerden misaklarını, misak ne demek? Kesin söz. Aldığımız zaman bütün nebilerden. Ve minke senden de. Şimdi bütün nebiler diyor, özellikle birkaç tane büyük nebinin adını sayıyor. Ve min Nuh, Nuh'tan. Ve min İbrahim. Ve İbrahim, doğru, min yok orada. Ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve İsa bin Meryem. İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan kesin söz aldık. Ve ahadna minhum mithaqan galiza. Onlardan çok sağlam söz aldık. Öyle böyle bir söz değil. Şimdi o sözün daha açılımı şeyde 39. surenin 65. ayetinde yani Zümer. Burada diyor ki Allahü Teala وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Ya Muhammed sana şu vahyedilmiştir. Ya Muhammed Aleyhisselam'ın da herhangi bir ayrıcalığı yoktur burada. Senden öncekilere de işte alınan söz burada da belirtiyor, burada da. لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Hele bir şirke düş. Ne demek? Hele Allah'ı ikinci sıraya koy, kendini birinci sıraya al. Allah'ın emri karşısında sen böyle kendini böyle birazcık önemse, tamam ama benim bir kimliğim ya, bir itibarım var, yani bizim bir şeyimiz var toplum içerisinde, yani tamam evet her şey öyle ama de hele, hele onu bir söyle. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Senin yaptıkların yanar gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kaybedenlerden olursun. Kesinlikle kaybedersin, haberin olsun diyor. Hı? 65. Zümer 65. بَلِلَّهَ فَعْبُدْ Yalnız Allah'a kulluk et, başkasına değil. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Şakirlerden, yani görevini yapanlardan ol. Görevini tam yap. Şimdi bu şeyi devam ettirelim. Ahzab suresi 7-8. ayeti. Yani bunu gördükten sonra esas konu burada biraz daha açıklığa kavuşuluyor. Ve iza khadna minen nebiyine mitaqahum. Orada da burada da söyledi. Kesin söz aldığımızda. Ve minke senden ve min Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa ve İsa ibn Meryem. İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Ve akadna minhum mitaqan galiza. Sağlam bir söz aldığımız zaman niye aldın bu sözü ya Rabbi? لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدِقِهِمْ Sözünde duranlara şeyden durup durmadıkları konusunda bir soruşturmaya tabi tutması için وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ Bu nebilerden kafir olanlar için. Bak öbür tarafta deyin eşrek de dedi. Hele şirkte düşersin. Çünkü şirkle küfür aynıdır. Allah'ı ikinci sıraya koymaktır. Hiç kimse Allah'ı yok saymaz. Yeryüzünde böyle bir insan yoktur. Ama hayatında başka şeyi birinci sıraya aldı mı sanki Allah yokmuş gibi davranır. Yok saymaz. Diyor ki وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا Allah kafir olanlara. Kimden kafir olan? Bu nebilerden. Acıklı bir azap hazırlamıştır. Yani evet bunlara nebilik vermiş, bunlara o kadar itibar vermiş, her şey vermiş ama isterinden kafir olan olursa acıklı da bir azap hazırlamıştır. Peki Allahü Teala bu büyük nebiler için bir garanti vermediğine göre, mukarreb melekler için de garanti vermediğine göre bizden hiçbirimiz için garanti söz konusu değildir, değil mi? Olamaz yani. Efendim falan adam büyük alim olsun. Herhalde bu Muhammed Aleyhisselam gibi, İsa Aleyhisselam gibi olacak durum yok ya yani. Bak en tepedeki nebileri zikretti Allahü Teala ve mukarreb melekleri zikretti. Şimdi eba ve stekbara kelimesine dikkat edin dedim size. O kelime çok önemlidir. Yani burun kıvırma dedik şey eba ve stekbara değil de şey burada İstenkefe ve istekbara. İstinkef ve istikbar. Yani kendini bir şey zannetmek ve burun kıvırmak. Şimdi bakın Bakara suresinin 34. ayeti 7. sayfa Ve iz kulna lil melâiketi scudû li âdem Yani bir gün meleklere Adem'e secde edin dediğimizde fesecedu hemen hepsi secdeye kapandı illa iblis sadece iblis kapanmadı. Eba vestekbara ve kâne minel kâfirin. Eba direndi. İstinkaf neydi? Burun kıvırmayla direnme aynı şey değil mi? Ya şimdi yani bana yakışır mı? Allah'ın sebebi. Yani tamam ama yani bana da mı? Ben de mi? Ben de mi? kendini büyük gördü. Sen kimsin ki yani Allah'ın karşısında? Sen kimsin? Allah'ın emri karşısında ben ne demek? Şimdi bakın dikkat edin. Ne dedi Allahü Teala şeyde? Mukarreb meleklerden herhangi birisi, herhangi birisi burun kıvırır, kendini büyük görürse, yani kendini bir şey zannederse kafirlerden olur. Şimdi işte şey iblis mukarreb meleklerdendi. İşte onun örneği. Direndi. Kendini bir şey zannetti ve kafirlerden oldu. Ne demek? Yani Allah'ın o emrini görmezlikten geldi. Kafir demek görmemek değil, görmezlikten gelmektir. Çünkü kafir örtene denir. Örtene denir. Biliyorsunuz evvelki hafta okumuştuk ama bir daha okumakta fayda var. Hadid suresinin yani 11. surenin şey 11 değil şey yani 57 şeyle karıştırdım değil mi? Hud suresiyle 57. surenin 20. ayeti. Bakın kafir kelimesini en kolay öğreneceğimiz bir ayet. Yani Kur'an-ı Kerim hakikaten öyle bir kitaptır ki sözlükler kaybolsa bile kendi içinde o problemi halledebilirsiniz. Diyor ki Allahü Teala burada اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Çok iyi bilin ki dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Yani kendinizi aldatıyorsunuz bir takım şeylerle. O oyunlarla, eğlencelerle. Vezinetun süs ve tefahurun beynekum aralarınıza biri diğerine karşı övünme vesilesidir. İşte bizim arabanın modeli şu. İşte ben mesela ben işte bir vaaz ediyorum şu kadar adam dinliyor. Seni kaç kişi dinliyor? İşte ben bir yere gidiyorum kardeşim kaç kişi karşılıyor, seni kaç kişi karşılıyor falan filan. Böyle gereksiz şeydi. Hadi farz et ki sen bırak kişiyi de senin ismin dünyanın her yerine altın harflerle yazılsa, nefes alsan haber yapılsa, Allah'ın huzurunda değerin yoksa ne işe yarar? Neyse burada ölüp gideceksin ya. Ne işe yarar? Peki bütün insanlar sana tukaka etse, herkes bulduğu yerde sana her türlü hakareti yapsalar ama Cenab-ı Hakk'ın katında değerin varsa bunun ne zararı olur size? Ne olacak? Ömür dediğin nedir ki? Dün yoktuk, yarın gene olmayacağız. Ama ebedi olan bir hayat var önümüzde. Onun için akıllı olup ona göre davranmamız lazım. İşte diyor ki burada bu ayet-i kerimeye de Allahü Teala diyor ki İşte dünya hayatı oyundur, eğlencedir, süstür, övünmektir. Ve tekâthürün fil envâli vel evlâd. Mal ve evlat konusunda daha çok. Benim işte şu kadar oğlum, şu kadar kızım var senin. İyi olsun, ne olacak? Bunların hepsi dünya şeyidir. Dünyada kalan şeylerdir. İşte bizim şu kadar malımız var ya seninki. Evet. Bu ne gibidir diyor. Kemetheli gaythin bir yağmura benzer. اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ Küffar kelimesinin manası nedir? Kafirler. Anlamı budur. Kafir kelimesinin çoğuludur küffar. Hatta biz günlük hayatta da kullanırız. İşte küffarı denize döktü, küffara şöyle yaptı, küffara böyle yaptı. Türkçe'de geçmiştir bu kelime. Kafirler anlamında. Peki burada ne anlamda? Burada da çiftçi. Çiftçi anlamında bakın. Kur'an ayet işte. اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ Bir yağmur ki onun bitirdiği bitki kafirleri hayrete düşürüyor. Yani çiftçileri. Çiftçiye niye kafir deniyor? Çünkü toprağın içine tohumu atıyor ve toprağın üstünü örtüyor. Örttüğü zaman toprakta tohumu göremiyoruz. Tohum var ama göremiyoruz. Onun için adına kafir deniyor. Onun için bütün kâfirlerin de kalbinde iman vardır. Ama üstünü o çiftçinin tohumun üstünü toprakla örttüğü gibi o da kendi imanını örter, sen göremezsin dersin, yok ya inanmıyor. İnanıyor tabii. Zaten inanmıyor olsa kafir denmez ki. Niye çiftçiye kafir deniyor? Çünkü üstünü örteceği bir tohumu var. Niye başkasına denmiyor? Mesela marangoza niye kafir demiyor? Marangoz öyle bir şey yapmıyordu ondan. İşte bütün kafirler şeyi gizlerler. İnançlarını kalplerinde gizlerler. Onun için şimdi olmayan bir şey gizlenmez. Ondan dolayı bütün kafirler der ki benim işim Allah bilir. Yani bu konuda benim çok fazla hatıralarım vardır da isim vermeden anlatsam anlaşılmaz, isim versem ayıp olur. Şimdi adamlar yaşıyor, hayattalar. Evet. Bak ثُمَّ يَه۪يجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. Sonra böyle şey yapar, böyle gelişir, çok güzel bir hal, görüntü alır, arkasından bakarsın ki sararmış. Şimdi insanlar da öyledir. Bakarsın babayı şey, aa ne oldu senin saçların ağarmış. Öyle kardeşim, işte aynen şey otun yaprağının sararması gibi, bizimki de beyazlaşıyor. Bu böyle. Ya sen topallamaya başlasın, işte o otun yaprağı kıvrılıyor, işte bizim bacağımız da öyle işte. Baksana eğri gidiyor, bu adam dik yürürdü. Kardeşim şu ağaç da dikti ama kuruduğu zaman eğrildi işte. Aynı. Kanun aynı kanun. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. Sonra bakarsınız ki işte paramparça olmuş. İnsan da öyle, ölürsünüz, bakarsınız ki kemikleriniz paramparça olmuş. İşte dünya hayatı böyledir. O zaman kendimizi aldatmamak lazım. Bu ayeti sadece küffar kelimesinin anlamını kavrayalım diye şey yaptım. Yani şimdi siz yeni ekilmiş bir tarlaya gittiğiniz zaman orada şey göremezsiniz. Tohum göremezsiniz. Ama o çiftçi orada hangi tohum olduğunu çok iyi bilir. Ha, o konuda bilgisi olan kişi bu tarla ekilmiş ama acaba ne ekilmiş diye sorar. Ya biraz bakar tohumu bulmak için ya da o eken adama sorar ne ektin diye, değil mi? Çünkü dışarıdan baktığın zaman gözükmez. İşte kafir de sizi baktığınız zaman inancı gözükmeyen kişidir. Göremezsiniz onun inancını. Ama tabi Cenab-ı Hak'tan hiçbir şey gizlenemeyeceği için Allah onu gayet iyi biliyor. Yine tekrar edelim daha önce okuduğumuz şeyi, birkaç kere okuduğumuz Ali İmran 106. ayeti. Allahü Teala orada diyor ki يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ. Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin kara olacağı günde فَمَّ الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Yüzleri kara olanlara şöyle denecektir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Şimdi işte bu kafir olmayı çok iyi anlamamız lazım. Günahkarlıkla kafirliğin farkı ne? Niye günahkar, niye kafir diyoruz? Şimdi istersen Vedat şu büyük günah işleyenlerle ilgili bizim tarihimizde olanları bir görelim de ondan sonra bakalım şu hem de bizim ulemanın eski ulemanın Kur'an'la ne kadar ilişkide olduğunu da siz bir daha hiç bilmezsiniz ya, hiç görmediniz şimdiye kadar bir kere görmüş olun. Değil mi? Hiç görmüyorsunuz. Eski ulema ne kadar Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olmuş, bundan hiç haberiniz yok değil mi? Olsun, bir kere olsun, haberiniz olsun. Evet, oku bakalım. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin Kebire maddesi üzerinden ben anlatacağım konuyu. İslam tarihi içerisinde ilk mezhepleşme hareketi de büyük günah işleyenin durumuyla alakalı ortaya çıkmış. İslam Ansiklopedisi'nde Kur'an-ı Kerim'de büyük günahların... O maddeyi yazan kim? Onun ismini de şey yapalım da. Adil Bebek diye tamam. Bir adam. Adil Hoca yazmış değil mi? Kur'an-ı Kerim'de büyük günahların tarifiyle ilgili bir şey söylememiş. Doğrudan hadislerle ilgili konuyu ele almış. Hadislerde büyük günahlardan mubikat, kebair, azamuz zunub gibi tabirlerle bahsedilir. Çeşitli hadis rivayetlerinde Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, ana babaya karşı gelmek, yetim malı yemek, faiz yemek, dürüst kadınları iffetsizlikle suçlamak, büyü yapmak, savaştan kaçmak, yalancı şahitlikte bulunmak ve ödenemeyecek miktarda borçlu olarak ölmek büyük günahların başında zikredilmiştir. Bu İslam tarihinde büyük günahların hangileri olduğu konusunda tartışmalar olmuş. Hariciler yaklaşık olarak 700'e yakın suçun büyük günah olduğunu saymışlar. Haricilere göre Allah'ın emirlerine aykırı olan bütün fiiller büyük günahtır. Haricilere göre zaten küçük günah diye bir şey yoktur. Günah kategorisine giriyorsa bir şey, o doğrudan büyük günah sayılmaktadır. Günah işleyen ne olur? Büyük günah işleyen? Şimdi ona geleceğiz. O büyük günah işleyenlerin durumu farklı. Bu sadece büyük günah kategorisine ne girer? İlk olarak bu tartışılmış. Bir başka anlayışa göre ilahi emirlerle bağdaşmayan her davranış büyük günah kapsamına girmekle birlikte bunların bir kısmı diğerlerine oranla küçük kabul edilebilir. Ancak hiçbir günah küçük sayılamayacağından büyük günahların sayısını ve niteliklerini belirlemek mümkün değildir. Mütekaddimin devri Eş'ariye kelamcıları böyle söylemişler. Yani ilk dönem Eş'ariye kelamcıları bunu söylemişler. Eş'ari kelamcılar daha çok Şafii mezhebine mensup olanların uyduğu ise de, mesela Osmanlı döneminde esas Eş'ari mezhebi öne çıkarılmıştır. Evet. Üçüncü bir görüşe göre ise dinen yasaklandığı konusunda kesin delil bulunan ve hakkında dünyevi ve uhrevi ceza öngörülen fiiller büyük günahtır. Dolayısıyla bütün günahların kebira statüsünde kabul edilmesi naslara aykırıdır. Buna göre büyük günahlar yukarıda sayılanların yanında sıla-i rahmi terk etmek, kovuculukta bulunmak... Sen o şeyleri boş ver. Büyük günah işleyene ne diyor bu ulema? Esas mesele o. Şimdi büyük günah işleyenle ilgili, yani mürtekibi kebire deniliyor büyük günah işleyen kimseye. Bu kimsenin durumuyla alakalı yine ihtilaflar olmuş. Haricilerin anlayışına göre mürtekibi kebire tövbe etmediği takdirde dünyada ve ahirette kafir olarak muamele görür. İkinci bir görüş. Evet, dünyada kafir olarak muamele görmesi mürtet sayılmasıdır. Onun için mesela Hanbeli mezhebinde de Şafii mezhebinde de namazı terk ettiğin an, yani namazı bile bile terk ettiğin biliniyorsa ölürsen seni götürüp bir köşeye atarlar, öyle şey yapmazlar. Bir Müslüman mezarlığına gömmezler, cenaze namazını kılmazlar. Ama ısrarla terk edersen öldürürler. Evet. İkinci bir görüşe göre mürtekib-i kebire, mürciyeye göre günahlardan dolayı zarar görmez ve ahirette cehenneme girmez. Yaptıkları iyilikler kafirlere fayda vermediğine göre işledikleri günahların da müminlere zarar vermemesi gerekir. Onlar da mürciye de cehenneme girmez diyor. O da yanlış. Evet. Üçüncü görüşe göre büyük günah işleyen kişi imandan çıkar fakat küfre girmeyip imanla küfür arasında bir yerde bulunur. Tövbe ettiği takdirde iman dairesine döner. Tövbe etmeden ölürse kafir muamelesi görür. Çünkü bu kime göreydi? Bu Mutezile'ye göre. Yani el menziletü ben el menzileteyn diyorlar. Evet. Bu Mutezile'nin görüşü. Dördüncü görüş. Büyük günah işleyen kişi isyan ve fıska sevk ederse, büyük günah bir kişiyi isyan ve fıska sevk ederse de bu durumdaki bir mümini mutlak manada fasık ve facir olarak nitelemek mümkün değildir. Zira imanın mahiyeti Allah'ın varlığını, birliğini, Hz. Muhammed aracılığıyla gönderdiği vahiyleri kalben tasdik etmekten ibaret olup amel imanın bir parçası değildir. Ayrıca adam öldürmek gibi bir büyük günahı işleyenlerin kısas cezasına çarptırıldığı bildirilirken bunu yapanların müminler diye bahsedilmiş olması bunu yapanlardan onlardan iman vasfının kaldırılmadığını gösterir. Maturidiye ve Eş'ariye kelamcıları bu görüştedir. Evet. Peki şimdi bakalım şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bizim ulemanın arasındaki, gerçi o Maturidilerde problem yok da Eş'arilerin az önce bir kısmında bir problem vardı. Mesela Mütekaddimin Eş'arici. Mütekaddimin eski Eş'arilerde işte dediğim gibi Bugün işte Şafii'lerde ve Hanbelilerde o vardır işte namaz kılmayan kişiyle alakalı. Men tereke salaten vahideten fakat kefar diye de bir hadis oluşturulmuştur. Şimdi bakın buraya şey yapalım. Araf suresini açın lütfen. Bu iblisin kafir olması olayı son derece önemlidir. Bir de Adem Aleyhisselam var. Biliyorsun Adem Aleyhisselam'ın öğretmeni Allah-u Teala'dır. Kaldığı yer bütün problemlerinin çözülebileceği, hiçbir sıkıntı çekmeyeceği bir bahçedir. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ İşte biz sizi yarattık, şeklinizi belirledik. Bütün meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Hepsi secde ettiler. İblis hariç. لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ O secde edenlerden olmadı. قَالَ مَا مَنْعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا مَرْتُكُ Sana emrettiğim halde niye secde etmedin diye Allah iblisin savunmasını istedi. Savunma olmadan Allah-u Teala kararını vermiyor. Savunmasını istedi. Şimdi iblis melek olmasaydı bu soru karşısında ne derdi? Ya Rabbi sen melekleri emrettin, bana emretmedin ki derdi, değil mi? Öyle bir şey demiyor yani. Sonra bütün melekler secde etti, iblis etmedi denir mi? Herkes geldi ama eşek gelmedi denir mi yani? Diyor ki ene kale ene hayrun min. Ben daha hayırlıyım. İşte bu burun kıvırma olayıdır. Yani ben ona terini ya ben yani benle onu nasıl bir kabul ediyorsun ya Rabbi? Halakteni min narin ve halaktehu min din. Beni sen yarattın ateşten. Onu da sen yarattın çamurdan. Ya ben şimdi ona şey yaparsam sana karşı hakaret yapmış olurum yani. Sen beni öyle yaptın. Allah akıl öğretiyor değil mi? Allah-u Teala ne diyor? Kale fahbit minha. İn bakayım oradan aşağıya. Kendini büyük gördüğün zaman yaptığın suça denk bir cezayla cezalandırılırsın, küçültülürsün. Şöyle dikkat edin kendinize, bir yerde bir kibirli davrandığınız zaman arkasından mutlaka bir şey çıkar. Yani ilk önce ise bir problem çıkar ama kendinizi alıştırdıysanız artık çıkmaz. Yani sigara tiryakiliği gibi, ilk sigaradan ağzınız burnunuz berbat olur, ikincisinde ondan sonra zevk almaya başlarsınız. Bu kibirli de bir müddet sonra artık zevk almaya başlar, kendini koyacak yer bulamaz. Evet, diyor ki senin orada büyük denmeye hakkın yok. Bak iblis öyle bir hava ortaya koyuyor ki sanki Adem'e karşı büyük deniyormuş gibi. Emri veren Adem mi? Allah-u Teala. Bugün dikkat edin, Allah'ın emirlerine uygun davranmayan insanlar, ya ben bunu yaparsam ben bir kimliğim var ya kardeşim. Şimdi bu 28 Şubat döneminde biliyorsunuz işte kılık kıyafet konusunda çok şeyler vardı. İstanbul Üniversitesi'nden bana sık sık yazı gelirdi. Sakallıyız ya. Allah rahmet eylesin. Turgut Özal bir kanun çıkarmıştı. Üniversitelerde kılık kıyafet serbesttir diye. Şimdi bana yazı gelir. İşte sakalın kesilmesiyle alakalı. Şimdi o kanundan dolayı direkt olarak bize şey yapılmıyor. 657 sayılı memurlarla ilgili kanuna dayandırılarak bize şey yapmaya çalışıyorlar. Tam bir orada bir oyun oynanıyor. Ben alırdım o kağıdı. Atardım, geri verdim, yırtmazdım. Benimle alakalı değilim. Birkaç kere öyle oldu. Sonra bir gün Yaşar Nuri Öztürk dedi ki, o zaman dekanımız, ya dedi, senden dolayı ben dekanda şeyden, rektörden fırça yiyorum dedi. Sakalını kesmiyorsun. Ya bana diyorlardı ki, ya sakalda ne var? Ben de diyordum, gerçekten ne var? Niye böyle üzerinde duruyorsunuz? Şimdi utanıyorum, birkaç ay geri atıyorlardı, sonra tekrar. Yaşar Nuri Bey'e dedim ki, ya benden dolayı sen şey yapmazsın dedim. Laf işitmeyeceksin, şey yapma. Rektörlüğe telefon ettim, rektörden randevu aldım. Gittim oraya. Ben oraya gittim. Dışarısı tıp fakültesinin hocalarıyla doluydu. Sekreteri haber vermiş. Beni orada dışarıda bekletmedi. Odasını aldı Kemal Alemdaroğlu. Bir kenarda oturttu. Yani dışarıda oturacak yer yoktu. Ama onların işi bitmeden de benimle konuşmadı. Yani prensipli bir davranış gösterdi. Sonra geçtik, konuştuk. 45 dakika konuşmuşuz, hiç sakala sıra gelmedi yani. Şimdi sonra sakala sıra gelince işte kendisinden bahsetti. Dedi ben işte hastanede yattım. O sırada sakalım uzanmıştı. Baktım bayağı da yakıştı. Bana da yakıştığını ima etmiş oldu. Dedim anladım. Şimdi sen benim sakalımı mı söylüyorsun dedim. Ya dedi işte dedim bak sizin dedim önlüğünüz neyse benim sakalım da odur dedim. Tabip ya o. Dedi ki ya Yaşar Nuri'nin sakalı mı var? O zaman Mehmet Nuri Yılmaz Diyanet İşleri Başkanı. Mehmet Nuri Yılmaz'ın sakalı mı var? Anlaşıldı dedim Sayın Rektör siz beni hiç tanımamışsınız. Onların hastaları başka benimkisi başka dedim. Beni tanısaydınız sakalın kısa hoca biraz uzatsan iyi olur derdiniz dedim. Şimdi o da tamam dedi neyse ama dedi öğrenciler seni örnek alırsak ne yapalım dedi. Ya öyle bir söz olur mu dedim Sayın Rektör. Hangi hoca der ki öğrenci beni örnek almasın? Öyle bir hoca var mı dedim. Neyse. Şimdi o zamana kadar bizi profesör yapmama konusunda bayağı şeydiler. Herkes 5 senede oluyor. Biz 13 senede. 13 sene oldu. Neyse sonra döndük geldik telefon etmiş ki profesörlüğe müracaat etsin. Ettik sonra üniversite yönetim kurulunda ya sakalını kessin falan demişler. Kemal Alemdaroğlu demiş imzalayın demiş. Şimdi burada şu efendim sakalda ne olacak? Sen bunu simge olarak görüyorsun ya tamam. Şimdi bazıları bu kılık kıyafet ne önemsiz denir. Nasıl önemsiz? Mesela hanımlarda bu çok gözüküyor. Hocam işte başımı örtsem ne olur, örtmesem ne olur? Kardeşim Allah emrettiyse örteceksin. Bu işin ne olur ne olur yok. Yoksa günahkar olduğunu bileceksin. Ama şimdi benim bir itibarım, o zaman iblis gibi olursun haberin olsun. Benim bir kimliğim var, kaybolur. O zaman sen demek ki Allah'ın verdiği kimliği beğenmiyorsun, başka bir kimlik. Onu esas alıyorsun. Çok dikkat etmek lazım bu konuda. Allah'ın verdiği kimlik çok önemlidir. İşte o kimlikten dolayı ben mesela kesinlikle şey yapmadım. Yani o şeyde, hatta üniversiteye girerken de bu problem olmuştu. Mesela o şeyde niye sakalını kesmiyor diye epeyce problem oldu. Bir gün Yaşar Nuri Bey dekan çağırdı beni. Anladım dedim ki herhalde bu sakalını kes diyecek. Ben de kesmiyorum, üniversiteye de girmiyorum demek için gittim. Şimdi girdim odasına baktım ki böyle çok sinirli bir vaziyette. Böyle yani yakalısı paça şey yakaları böyle şey dağılık böyle çok böyle sinirli olduğu belli. Girdim içeriye. Hoca bunlar senin sakalını bile bir onlara bir iyice bir laf söyledi böyle bir şey kızdı, bağırdı. Bunlar senin sakalından ne bekliyor istiyorlar? Sakalın kılını kesersen sana hakkımı helal etmem dedi. Ben de dedim zaten ben buraya gelirken sen bana sakalını kes diyeceksin düşüncesiyle geldim. Ben de sakal diyorsanız ben üniversiteye girmiyorum demek için geldim. Şimdi bakın burada ne olursa olsun efendim sakal ne ki yani Allah mı emretmiş ki? Kardeşim bunu benim kimliğim olarak görüyor ya karşı taraf. Kesinlikle kesmem. Hiç kusura bakmasın. Karşı taraf öyle mi görüyor? Müslüman kimliği mi? O zaman ben bu kimlikte iftihar ederim. Şimdi şeyden bakın burada diyor ki Allahü Teala İblise diyor ki ma men'ake illa tescude ize mertuk. Sana emrettiğimde secde etmene engel olan nedir diyor? Ben daha hayırlıyım. Ya yani şimdi benim bir itibarım var, bizim bir vasfımız var. Olmaz. Allah emrettiyse hiçbir şey olmaz. Ya Rabbi öyle mi? Baş üstüne diyeceksin. Ondan sonra Efendim konjonktür uygun değil, şartlar uygun değil işte ama aslında ben de ya öyle şey, öyle Cenab-ı Hakk'a numara sökmez. Sen burada beni kandırabilirsin ama Allah'ı kandıramaz. Ondan sonra diyor ki Allah şey İblis bunu şey Allahü Teala İblis'i uzaklaştırıyor. Lanet cezası veriyor. Ve enne aleykel lanet ila yevmiddin diye bir başka ayette var. Sen üzerinde sende lanet üzerinde lanet olacak. Yani dışlanma. Allah dışladı İblis'i. Dışladıktan sonra yani bu mürtet oluyor İblis o zaman. Kale anzir ila yevmi yub'atun. Dedi ki ya Rabbi yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver. Bakın dikkat edin. İblis Allah'ın varlığını birliği inkar etti mi? Yok. Yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre verdiği zaman ahireti inkar ediyor mu? Yok. Peki inanması gereken bir elçi var mı burada? Yok. Bir kitap var mı inanması gereken? Şimdi imanın şartlarından hangisini? Bizim mesela 6 tane imanın şartı sayılır ya. Mesela sayayım. 1. Yani amentü billah. Yani ezberleriz ya şurada. Âmentü billah. Allah'a inandım. İnanıyor mu İblis? Ve melaiketi, meleklere inandım. Zaten kendisi melek. İnanmaması mümkün değil ki. Ama orada kovulduktan sonra melek olmaktan çıkıyor. Yani görevden atılıyor. Artık oluyor şeytan. Şeytan zaten uzaklaştırılan demektir. Onun için insandan da vardır, cinden de vardır. Yani bulunduğu konumdan uzaklaştıran, dışlanan manasına geliyor. İşte lanet o. Peki, meleklere inanmaması diye bir şey söz konusu olur mu? Az önce zaten beraberdi onlarla. Peki kitap henüz yok. Henüz Allah'ın gönderdiği elçi yok. Ahiret gününe de inanıyor. İblis bizim geleneksel açıdan bir bakarsan İblis niye kafir? He? İşte imanın işte 5 şartına da inanıyor. Hadi kader diyenler yani ölçü. Tamam ya Rabbi beni şöyle yarattın. Ona da inanmış oldu. O ölçüdür. Peki ne oldu şimdi? Ben bir kere bir doktora öğrencilerine bu iblis meselesini anlatmıştım. Dedim ki iblis niye kafir oluyor? Araştırın bakalım. Gitti araştırdılar. Bir hafta sonra geldiler. Bir şey buldunuz mu? Hocam bulamadık. Hadi bir hafta daha size süre. Yok. Ya bu ne biçim bir şey? Yani gerçekten insan hayret ediyor. Sonra onlara meseleyi anlattık. Şimdi bakın Allahü Teala ne diyor? Bak Allah'tan diyor ki yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ Allah diyor ki sen kendine süre tanınanlardansın. Demek başka da varmış. Bu ne demek? Biz de dinden dönen öldürüyorlar. Allah ne yaptı? Süre tanıdı. Ondan sonra ne diyor? Bak diyor ki قَالَ فَبِمَا اَوَيْتَنِ لَاَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Beni bu hayallere daldırdın ya. Nedir? Çünkü düşünüyor. Kıyamete kadar yaşarsam, nasıl olsa kıyametten önce insanlar ölecek. O arada da tevbe eder. Doğru cennete gider. Biraz zor tevbe edersin. Alıştın mı? Kolay bırakamazsın günahı. Bak diyor ki bak لَاَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Meydan okuyor Allah'a. Ben de senin doğru yolun üstünde oturacağım. Doğru yol. İblisi başka yerde aramak boşunadır. Yani iblisi camide arayacaksınız, iblisi ilahi fakültesinde arayacaksınız, iblisi diyanette arayacaksınız, iblisi şeyde doğru işlerde arayacak. Başka yerde bulamazsınız. Ha burada arayacaksınız. Evet şu bizim sohbette arayacaksınız. Doğru. Doğru söyledim. Başka yerde ne işi var? Bak sümme la'atiyennehum min beyni yedihim ve min halfihim ve an imanihim ve an şemailihim. Bak sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. وَلَا تَجِدُ اَكْفَرُهُمْ شَاكِرٍ Çoğusunun şükreder olduğunu görmüyor. Yani çoğusu görevini yapmayacaktır bu insanlar. Tamam mı? Bak ne diyor? Kıyamete kadar şey yap ben kötülük yapacağım. Ya Cenab-ı Hak Kur'an'ını mı bozdu ki siz mürtet deyip insanları dinden döneni öldürüyorsunuz? İşte asıl mürtet sizsiniz. Ama Şii, Sünni bütün mezhepler bu görüştedir maalesef. Çok açık ayetlere rağmen bir hadis uydurmuşlar Emeviler zamanında, koymuşlar şey, kitaplara, dinden dönen öldürür. Peki Allah'ın o kadar ayetleri ne oldu? İşte ahirette Allahü Teala bu mezheplerin tamamına diyecek ki, Şii-Sünni ayrımı olmadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ قَوْمِ اتَّقَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْشُورًا. İşte bu kavmin bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular ya Rabbi diyecek. Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Evet. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala قَالَ خُرْجْ مِنْهَ مَذْعُومًا مَدْحُورًا. Çık oradan. Yerilmiş ve kovulmuş olarak. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَا مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ. İçinizden kim? Kim sana uyarsa onlardan cehennemi sizinle dolduracağım diyor. Ondan sonra Adem'e dönüyor Allahü Teala. Öğretmeni Allah olan ilk insan. Bilgisinden dolayı meleklerin kendine secde ettiği kişi. Ya Adem uskun ente ve zevcukel cennet. Sen şu bahçeye yerleş eşinle beraber Adem diyor. Efendim yok ta ahiretteki cennete götürüyorlar Adem Aleyhisselam. Ya ne iş var? Allah yeryüzünde yarattığını söylüyor, siz oraya götürüyorsunuz. Bırakın Allah aşkına ya. Evet diyor ki Cenab-ı Hak, ya Adem uskun ente ve zevcukel cennet. Adem eşinle beraber şu bahçeye yerleş. Fekulâ min haythu şi'tumâ. İstediğiniz yerden yiyin, serbest. Ve la takrabu hâzihi şecereye. Tek yasak var, şu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. O zaman yanlış yapanlardan olursunuz. فَوَسْفَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ. Şeytan hemen başlıyor pıs pıs pıs pıs konuşmaya. Niye? لِيُبْدِيَ لَهُمَ مَا وُرِيَ عَنْهُمَ مِنْ سَوَاتِهِمَ. Adem beşer. Beşerin özelliği elbise giymesidir. İnsandan başka elbise giyen bir varlık yoktur. Çünkü insandan başka beşer yoktur. Bakın hepinizde bir elbise var. Elbisesiz bir insan kolay kolay olmaz yani. O şeyden, maddi imkansızlıktan olur. Yoksa mutlaka bir şekilde bir elbise giyer. Elbise giydiği için buna beşer deniyor. Onun hemen beşerliğiyle oynuyor. Çünkü farkını ortadan kaldırmaya çalışıyor iblis. Diyor ki, elbisesini soymaya çalışıyor. Hani kendisi günah işledi de meleklikten uzaklaştı ya, Adem'e de günah işlettirdi mi beşerlikten uzaklaşacağını zannediyor. Ve kâle mâ nehâkuma rabbukum an hâzî şecere. Rabbiniz bu ağacı niye yasakladı biliyor musun böyle? Allah niye yasakladı biliyor musun bu ağacı? Sanki Allah'tan gizli şey söyleyecek. Niye yasakladı sen biliyor musun? İkiniz de birer melekeyn demiş ama o yanlış. Melikeyn olacak. Çünkü şeyde bu melikeyn kıraati var. Yani şeyde rivayetlerde şeydeki de meliktir. Taha suresindeki de. Yani ikiniz de biriniz kral, biriniz kraliçe olursunuz. Evtekûne minel hâlidin ya da ölümsüzleşirsiniz. Orada vetekûne diye şey yapılmıştır. Yani o orayla birleştirdiğiniz zaman ölümsüzleşeceksiniz. Biriniz kral, biriniz kral olacaksınız. Ve yok olmayacak bir saltanata kavuşacaksınız. Bunu yerseniz. Böyle fısıldayarak sanki Allah'tan gizlediği bilgileri veriyor ona haşa. Ve kâsemehumâ, ikisine de yemin ediyor. İnni lekumâ leminen nâsim. Ben tabii ki sizin iyiliğinizi isterim. Allah da daha önce dedi ki bu da sizin düşmanınızdır. Ama iyiliğinizi isterim diye yemin edince Adem aslında yemin değil zaten. Bakın dünya ile aldatıyor. İnsanın en çok aldandığı şey odur. Ya işte malın, mülkün, her şeyin var daha ne istiyorsun? Hiçbir eksiğin de yok. Bir kötü komşun da yok. Hiçbir kısım medya da yok. Televizyon hiçbir şey yok işte. Rahat rahat yaşa git. Yok efendim illa ölümsüzleşecek. Yani Allah'ın makamına göz dikiyor. Melekler ona secde etmiş ya. Ölümsüzlük Allah'ın özelliği. Yok olmayacak, yıpranmayacak saltanat Allah'a aittir. Ne oluyor? Bakın şeyin haddini bilemiyor insanoğlu. Evet. Fedellâhuma bi gurur. Aldatarak o ağacın bulunduğu yere o ikisini de indirdi. Felemmâ zâka şecerete. O ağaçtan tadınca bedetlehuma sevâtüm. Elbiseleri açıldı. Tahmini tuttu şeyin. Ve tafika yaksifan aleyhima min varakil cennet. Bu da başladılar bahçenin yapraklarını. Çünkü yani insan şeyli olmaz yani elbisesi olmaz ki. Hayvan değil ki kıllarına şundan buna idare etsin. Ve nadahuma rabbuhuma. Allahü Teala Adem'le Havva'ya onları bu defa onların şeyini savunmasını istedi. Seslendi Allah. Elem enhekum an tilkum eşşecere ve kul lekum enne şeytane lekum aduvvun mubin. İkiniz de şu ağaçtan yasaklamamış mıydım? Dememiş miydim ki şeytan sizin büyük düşmanınızdır? Bak iki emrimi de yerine getirmediniz. Şimdi bakın, İblis Allah'ın secde emrini yerine getirmedi. Adem Aleyhisselam İblis sen düşmandır dedi, onu dinlemedi. Efendim şu ağaçtan yeme dedi, yedi. İki, bu onun iki günahı var, öbürünün bir günahı var. Şimdi bakalım. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا Ya Rabbi biz yanlış yaptık. İblis yanlış yaptık dedi mi? Ya benim şimdi bir kimliğim var yani. Ben yanlış yaptım Ya Rabbi. Biz yanlış yaptık dediler. Peki biz yanlış yaptıysak doğrusu kimin sözü? Allah'ın sözü. İşte bu günahkarlık. Yaptığın herhangi bir, Allah'ın emrine aykırı herhangi bir iş, ne olursa olsun, küçük bir büyük ayrımı olmaz. Ya canım ne olacak ki dediğin zaman iblis olursun. Ama ya günah, yanlış yapıyorum dediğin zaman Adem Aleyhisselam gibi. Aynı suçu işleyen iki kişi. Aynı suç. Birisi, canım ya bir şey olmaz. Mesela işte bugün çok yaygın kredi alıyorlar. Ya niye alıyorsun? Ya kardeşim ekonominin gereği. Sen iblissin işte. Ya biliyorum çok büyük günah, suç işledim. Allah affetsin. Sen de Adem Aleyhisselam gibisin. Evet. Ve kâle rabbena zelemne enfusene ve illem teğfirlene ve terhamne lenekunenne minel hâsirin. Diyorlar ki ya Rabbi bize merhamet etmez, affetmezsen biz kaybedenlerden oluruz. İşte Allahü Teala diyor ki in oradan. Bak tevbe ediyorlar ama gene yerlerini kaybediyorlar. Bahçeden çıkarılıyorlar. İblis de tevbe etmedi, çıkarıldı. İblis'in farkı İblis dışlandı. Adem Aleyhisselam dışlanmadı. Ben Allah kendisine nebi yaptı. Şimdi vakit epeyce geçti. Özet olarak şunu söyleyeyim çünkü konu oldukça önemli. Bakın Adem Aleyhisselam yani emri yerine getirmeme konusunda İblis de yerine getirmedi Adem de. İkisi de Allah'ın emri. Efendim Allah'a inanma konusunda Adem ile İblis'in bir farkı var mı? Allah'ın varlığı ve birliği var. Güven meselesidir. İnanmak güvenmektir. Var olduğunu bilmek değil. Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a güvendi. Ya Rabbi sen dediysen doğrudur dedi. Yani ben yanlış yaptım. Ama İblis Allah'a güvenmedi. Allah var demek güvenmek demek değildir. Niye? Kendini öne aldı. Kendini birinci sıraya, Allah'ı ikinci sıraya aldı. İblis kendini tanrılaştırdı orada. Öyle ama diyorsanız siz kendinizi tanrılaştırmış olursunuz. İşte o şirktir. Bakın mukarreb meleklerden olan İblis. Cenab-ı Hakk'ın emri karşısında kendi görüşlerini tercih ettiği için kafir oldu ve müşrik oldu. Allah'ın yetiştirdiği Adem Aleyhisselam ve eşi Havva validemiz. Öğretmen Allah. Onlar da günah işlediler ama arkasından iblis gibi yapmadılar. Biz yanlış yaptık dedikleri için günahkar oldular. Onun için bunlar tevbe ettiler ve Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı nebi yaptı. Şimdi anladık mı? Demek ki işlediğimiz herhangi bir günahı önemsemezsek, burun kıvırırsak, tamam ama falan gibi falan dersek iblis gibi oluruz. Fakat işlediğimiz günahtan dolayı ya Rabbi yanlış yaptık biz. Bizi affeyle. Bizim günahımız kötü biz günahkarız dersek yani hatamızı kabul edersek, Allah'ın doğru söylediğini kabul edersek o zaman günahkar olmuş oluruz. Ama İslam alemi maalesef Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelir. Yani bu mezhepler %60, %70 civarında böyle maalesef. Ondan sonra bugün niye biz ayaklar altında şey yapıyoruz? Ya kardeşim Allah, Adem Aleyhisselam o ağaçtan yedi diye Adem Aleyhisselam'ı o bahçeden kovdu da seni bu dünyada itibarsızlaştırmayacak mı? Adem Aleyhisselam'ı itibarsızlaştı da seni itibarlı mı tutacak? Efendim niye kafirler? Senden de Kur'an var, onların elinde var mı? Nimete göredir külfet. Dolayısıyla çok dikkatli olalım. Kendi kafamıza göre dini uydurmayalım. Uydurulmuş dini bırakalım, indirilmiş dine uyalım. Kısaca bir aradan sonra tekrar bekliyoruz.